I love jazz, i el jazz m'encanta, i la música que ens porta aquest personatge, Louis Armstrong. Amb ell comencem cada setmana una nova edició de Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz, tal com ho diem nosaltres sempre. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comencem la nostra edició 245. I en el dia d'avui, un programa amb música diversa ens acompanyarà amb molts protagonistes, dels quals ja hem tingut alguna mostra amb algun altre dels nostres espais. Prepareu-vos a escoltar gent com Cara a Cara, Dario Napoli, Carmen Monroy, Yosha, Frank Strazzeri, Ornette Coleman, Mac Tarden Quartet o Carles Casas, entre d'altres. Així doncs, benvinguts a Jazznàtics, perquè m'estimo el jazz, I love jazz. Cara a cara, des de l'Obrigado, des del 2018, Brigas nunca mais. Jacó seguiu, venceu, depois chorou, e quan fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de tu amor, e nestes fases mais é bom para fazer as pazes. Mas depois fui eu quem dele precisou, e ele então me socorreu do nosso amor. Mas numa belo pra ficar, mas numa vez foi toda a vida. Vou-me mesmo amar em paz. Brigas nunca mais. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, e quando fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de tu amor, e nestes fases mais é bom para fazer as pazes. Mas depois fui eu quem dele precisou, e ele então me socorreu de nosso amor. Mas numa veio pra ficar, mas numa vez por toda a vida. Vou-me mesmo amar em paz. Brigas nunca mais. Thank you. L'EPP que va publicar el 2017 en Dario Napoli també ens aporta una de les peces que avui volem escoltar, Modern Manouche Project, aquest Make It a Sunny Day, fes que sigui un dia brillant, un dia assolellat. Carmen McRae, també una de les grans artistes de Harlem, que es va criar però a Brooklyn, una artista que va estudiar piano clàssic i que es va conèixer a la dona de Teddy Wilson, arrangista i compositora de talent, que va exercir sobre ella una influència musical decisiva. També va ser molt important en la seva carrera en Benny Goodman. Carmen McRae, havia nascut el 1920 i va morir el 1994. L'escoltem amb Skylark, un dels seus temes clàssics. Say to me, won't you tell me where my love can be? Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Skylark, have you seen a valley green with spring where my heart can go a journeying? Over the shadows and the rain to a blossom-covered lane, and in your lonely flight, haven't you heard the music in the night? Wonderful music, faint as a will-o'-the-wisp, crazy as a loon, sad as a gypsy serenading the moon. Oh, Skylark, I don't know if you can find these things, but my heart is riding on your wings. So if you see them anywhere, won't you lead me there? And in your lonely flight, haven't you heard the music in the night? Wonderful music, faint as the will-o'-the-wisp, crazy as a loon, sad as a gypsy serenading the moon. Oh, Skylark, I don't know if you can find these things, but my heart is riding on your wings. So if you see them anywhere, won't you lead me there? Thank you. Skylark amb Carmen McRae. Música que no discrimina, música que no té estereotips fixats, música que agrada a tothom que li agrada la música davant d'una audiència i que és unificadora per si sola. Música, en definitiva, que ens la venen amb el nom de Yosha, que ens aporta, o ens aportava, el 2008, l'àlbum Baby Steps. Aquest tema, concretament, era Savi, Savi. Genial la música que ens acompanyava amb Yosha. Frank Strazzeri, el seu piano, ens acompanyarà a continuació l'artista nascut el 24 d'abril de 1930 a Rochester, a Nova York, als Estats Units, un pianista de jazz basat bàsicament a Los Angeles i magnífic. Avui ens acompanyarà des del Nobody Else But Me, àlbum que va publicar el 2004, atenció, que això tan meravellós que escoltarem, a Jazznatics, es diu Blame It On My Youth. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Acabem d'escoltar Jazznàtics, la música d'Ornette Coleman i el seu The Face of the Bass, música que ens arribava a través d'un recopilatori de llegendes del segell Atlantic. Ornette Coleman havia nascut a Fort Worth el 1930 i va morir el 2015 a Nova York, saxofonista, trompetista, violinista i compositora i una figura fundacional de l'avantguarda jazzística amb el seu quartet. Meitat del nostre espai, seguim endavant i ho fem amb Mark Turner Quartet, de Hedonist, des del seu àlbum Lathe of Heaven, publicat el 2014. Bye. Aquesta ha estat la peça de Mark Turner Quartet. Seguim a Jazznatics amb el dia d'avui. Jazznatics, que ens conduirà ara la música de Carles Casas. En recordeu que van presentar d'aquest artista nascut a Sallent el 1958 i que van presentar el seu Balades de Cine. Doncs des d'aquest Balades de Cine avui ens acompanyarà amb aquesta Balada de Don Pedro. Aquest és un disc que, si no recordo malament, es va editar per Picap l'any 2010. Thank you. Aquesta balada de Don Pedro ens acompanyava. I ara, tot un clàssic, Chet Baker Quartet, un personatge dels carismàtics i els estàndards de la música porten el seu nom. Això es deia Loverman. Thank you. Chet Baker i la seva música. Recta final del nostre programa, una recta final que completarem amb la música que ens porten New Stars. Omega és el títol de la peça que ens arribarà. Now As Then Revival, un disc que portava diferents volums anomenat Jazz History, cinquè volum, editat el 2003, i amb New Stars i aquest Omega, doncs, que hem triat per acomiadar. Una nova edició de Jazznàtics. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Que sigueu molt feliços aquesta setmana i ens retrobem el proper dia amb molta més música. Avui un programa eclèctic amb diferents artistes que espero que hagi estat del vostre agrat. Adéu-siau. Mm-hmm.